मार मार हॉर्न मेरा सर खा लिया। तो मोरे भी तो लेट हो रहे हैं ना। मैं क्या करूं, किसान लग रही है। ठीक ही है। कहने लग गया हाय तेरे ते शिकायत ओला की रखना, कौन तैनू मेरे बारे कहने लग गया। पहला जिहा वे पहला जिहा रे हा ना तू चन मखना, नी हुन केड़ा चन नू करण लग गया। हाय पहला जिहा रे हा ना तू चन मखना, नी हुन केड़ा चन नू करण लग गया। केड़ा टाणियों मैं फुल तोड़िया, जदों वेखे बिना लंगे उदों मैं खड़दी, ही आपा तां हमेशा लागे मुल मोड़िया। पहला पहला आखदा सी फुल वरगी, ही हुण केड़ा टाणियों मैं फुल तोड़िया, जदों वेखे बिना लंगे उदों मैं खड़दी, ही आपा तां हमेशा लागे मुल मोड़िया। गल तो बगाड़ लेनी है, बोल हो जा घर लगे जिवें पिंजरा, गोरियां गल्लां ते लाली चाड़ लेनी है। तो पैन लग गया।